Ma bëgg a waay gellu kër ga ñu taay bi yebul nu ko ak borom woto bi it borom kër la jëpp si te amu ko ko fa wutu ko mel ni moom bëgg a dellu kër ga waaye nag seen ndaje bii moom ndaje la bu xam ne képp ku yàlla nekk ci yow boo ko teewee doo fa bëgg a jóg su ma demee it day jëmmi jee dawaay xol bii dem waaye nag ki fee ci gannaaw kon nag ana Suleyman mu ngi fee ana Demba ana Toma yàlla yokk leen te barkeel leen ñu naan ren di weer yàlla nañ ko romb di ñu joxe yàlla leen yomb bu yéen Moustapha di ñu joxe yàlla leen yomb. Seen jigéen ñi nga xam ne teew ngeen te bokk ci liggéey bi waaw ba ni jox nañ ma ñaar fukki ganaar ak saako pepp ak lan ñaar fukki ganaar ak benn ak saako pepp yaa ngeen jëfati waaw ci fay njukkal na ngeen nekk ndax lii ma leen wan képp ku la ko wan fay njukkal nga ko mën a def waaye man la ko fay. Lii nga xam ne day cëppeelu na ci mbuday gii de leer bu xam ne dafa bawaan saay rek baati yaakaar naa ba mbuday di mbuday te mosu fi am te it dootu fi am lu mooy seen leer gii ku ko fiyee ndi danga ko jëlee te ci géej gi sotiaat ci géej gi rek waaye du jaageen jëlee ko feneen indi ko lii ma leen wan am la rasulillah yi doon wane rasulillah ñu yàlla yónni woon ca aadama ba ci Mohamad noonu la awliyaahu kaamiliina yi doon wane ca Cheikh Abou Khadji la ba ci El Hadj Ibrahima noonu laa leen wan te waaye wane ni wute nañ nag Serigne Touba ci këyit la ko def yàlla yàlla may ci këyit Cheikh Sadé daan na ko waxee Moussa daan na ko waxee El Hadj Ibrahima xam ne na yàlla waaye xam ne dafa jaamu yàlla xam ne na yàlla waaye xam ne jaamu yàlla jaamu yàlla mooy tawhid maarifatu billahi bokk def tawhidul illahiya da ngay xam ba noppi door a liggéey mu door a jëri nen nag lépp lu mu am te xamu ko amu ko ne lépp lu mu xam te xamu ko amu ko lii ma yàlla yoor di jottali xayrul haramina ca mag teg ko ci loxo xadimu rasul mi nga xam ne wax ne mooy jëwdinam xadimu rasul yoor na ko ci fii ci daaru ma yëkkati ko ca kow ne ku bëgg ñëwal jël dama ci dellu gannaaw dama ci taxawlu kanam la jëm rek kum neex kanam la jëm kum naqari kanam la jëm Serigne Touba moo noon ko loobu man lam yii boo ni xaaraa wajalin wala yulaa xoona maa rama wala baaba allah ma man xasada ni layin xarim boo bis roman yii bu ni layin xarim Serigne Touba moo noon mettitu gaa yi nga xam ne lii ma xoote man bamba deheeg ci yàlla dox na naqari nee sa mettit xol wóore dootu sedd gaa yéen a xam ne daf leen a neex seen baa neex ba dootu topp loobu man la ñuy boo ne xaalaa wa jëlee wala yu laa xoon a maara moo la baba képp ko xam ne kii man bamba lii ma xoote ci Touba gii de Mbacke la ñuy boo ne xaalaa wa jëlee nekk nga ci jàqare la ngay xuj yàlla doo ko gis te doo gis bunt ba sax yaqul man qala fariqi laasu li mawlihi li ahlihi di laas sëriñte waa moo wax ci jamono ba mu xootee nii yaqul dana xamoon man waa joo xam ne qala fani wute naag man ci li ma wax li ahlihi ka koy xamat mooy waa joo xam ne li ahlihi bokk na ci ñooñ wa ñooñ barab boobale di laasu xamax ka koy xamat waaye la joo xam ne bu mbëkkee mbëkk wa tàkk te dana ko yóbbu ci pays ba muy mbëkkee dana ko yóbbu ci pays boo xam ne ña fa nekk boobu ay mbëkk kat lañ ci ku mbëkk mu tàkk képp ku xuutee njàmme ci lii mu xoote da ngay xamul ku koy temp tempalu da ngay xamul li ci biir ku ci def say bët sa gémmañ da nga cee bokk ku ko ci jox gannaaw nag foo mën a jëm safara ku ko jox gannaaw ak foo mën a jëm safara ndax terem doo ngay jaamu ji doo jaamu yàlla li ma xoote ku ko bañ doo jaamu yàlla terem doo ngay jaamu maanaam bu sa taxawee koo yaakaar ne mën na la yóbbu àjjana ku dut yàlla ku ko mënu ko kon nag yéen mu daa yi mbir màngoo lii ma leen sànni jàpp leen ci te xam ne kanam la jëm nag dellu gannaaw mukk waa mu daa yëpp suñ xeboo bëkkilu rek te jàpp ci laajte ko ñu xamal leen ko ñu jàpp ci te xam ne moom dong la yàlla dafay bis pinc koo mën a jaamu bis pinc kudut yàlla bu sa taxawee doo fayee ko lii la ñam wax jaamu yàlla nag duhut barab duhut tabax duhut julli duhut koor du xaj màkka du génn mbay ma asaka mooy tawhidul ilahi rek loo ci mën a def lu bari bari te amul a tawhid bu yàlla bu sa taxawee yàlla amee la la bor tawhid doo tawhid moo xam wéetal sa borom ci gannaaw boo ko xamee yàlla nag kenn mënu ko wéetal te xamula ko kon nag barakallah jaa ngeen jëf yéen gan ñi ñu leen di sargal jaa ngeen jëf yéen soxna yi ma dellu xaar ci yéen ñu ngi leen di sant ngir seen i jëf ndax na ngeen daan def ca nawet ca tool ba ca kësi te fi mu nekk ngeen jàpp ci dara bàyyi waaye nag seen bopp ngeen di defal seen bopp ngeen defal kuy defal sa bopp kenn waru laa wax tey nga bàyyi seen bopp nge waaye na leen wóor ne la yàlla ne fattas yi moo bi abdulahi jamihan wala tafaraqo jàpp leen ci buum ak yàlla gu dëgër gii te bu leen fasante ko kenn ku ne bu jàppee na ñoddi bu kenn jàpp taxaw ku jàpp ñoddi li ngeen da ñoddi dana leen fay fii kon nag buum ngaangu mooy baabi la ilaha illallahu ak leer gi ci biiram nga tudd ko xam ko nangu ko buum ngaangu ku ci jàpp àjjana muy sëkk kon nag jaa ngeen jëf jaa ngeen jëf jaa ngeen jëf boo demee ca téere ba borom du waam nga naan baatub la ilaha illallah ku ko xam ku ko tudd te xam ko te nangu ko benn yoon moo ëpp yoorab aji julli aji xoor aji génn mbay mi asaka ak jàngal xoraan dundam bedee nga nekk ci sareha waxtu wu ne ba joxe ci sa dund Serigne Touba na nga benn baatub la ilaha illallah boo xam ne da nga ko wax ci sa génne am ko ci sa xel nangu ko ci sa xol moo ko ëpp doole ëppee doole rek amul ràpp kon nii la ko waxoon ñoo xam de fa ne moo ko ëpp doole ku ci weddi loolu nag demal ci téere bu ñoo xam ne Salikul Jinaan bu fekkee jege nga daaru dikkal ñu war la ko bu fekkee jegeloo daaru seetal borom xam-xam bu xañaanu nga laaj ko ko yaa la ko war man li ma wax na bu ma ko def ne sën fa ne laa ko mën a laal mën naa koy laal ci hadis mën naa koy laaj ci alquran, mën naa koy laaj ci téere góor yàlla yi. Cheikh Tidiane, Cheikh Abou Hadji la. Allahuma salli ala sayyidina Muhammad nil faati li ma ahlika. Ku ko ci jàngu di dégg nga ko. Moo de du la rab yoom Tidiane. Waaye nag am na lu ci làqu loo xam ne bëri na ku ko wax te xamu la ko. Tidiane boo nee ana lum dox moom il faati li ma ahlika jëlle. Ñu bay la naan njub mbaa noonu laa ko déggee rek. Yot yàlla man moo jàng alquran man di julli waxtu yu juróom xoor génn mbayam asaka ak mu jëm mu xaj moom ko jege màkka la. Waaye yëg na genn leer boo xam ne kii mu ngi koy jéene te gisu ko leer boo fale tër bi yoo ne ci fanweeri sër yi ngay bëgg a gis leer boobu li daara jëm dem bu fa amee ñaari weer ñetti weer ku dégg ñu yëngal ko fa mu xam ne noo fi mu jàll. ba yónneent bi ñu ko xëy feeñu gindi ko ci ba ko gindee la ko ne yow yàlla yan na nga dolli xewal ak yermande sama sandi bii ñu de wax Mohamed ndax li ma war li na bëwoon li ma war li na bëwoon war nañoo xam ne am na luñ gisu bëpp ndax li ma war li na bëwoon. Tidiane boo ko laaj nag li ma war li na bëwoon mënu koy yëngal xeenale ko feneen waaye li na bëwoon nag mooy baaj bii ma war le li na bëwoon yàlla gindi na ma ci ci dara jaa xaadi mooy foofu moom laa xootee mooy leeru baatu la ilaha illallah comme neeku ci sa dënn yàlla amee lu la bax kon nag barakallah jaageen jëf jaageen jëf yàlla yàlla fay leen yàlla bokk fay leen yàlla yàlla dëgëral leen gune yàlla yàlla def leen mag mag ñi yàlla yàlla taxawal leen gune yàlla yàlla def leen mag mag ñi yàlla yàlla taxawal leen wattandeku leen jëriñoo sëriñ bu daa jëriñoo sëriñ bu xam ne amul jëm mi dikk na jox ma nga jox ko mu yóbbu mu yàlla dékkal nga dékk mu tëfli la nga wéy mu tëfli la wéy bàyyi la ci kër gi xëy na am nga loolee ko xëy na amula loolee ko boobu la sëriñ day yéen a ko def sëriñ waaye du sëriñ de ku la ëpp wax sa rek mbaa ma ëpp la xar rek dala nax sëriñ da nga koy jox mu jox la sëriñ da ngay def mu def su fekkee mën da def askan wi rek nga ko toppee askan wi doo ci jot doo ko yóbbu seen kër de su fekkee sant wi doon nga ko toppee sant wi doo ci jot du dem seen kër de su fekkee tëflu bi rek nga ko toppee dama ci yaay bàññi tëflu la ñu seen tëflu baa gën a wóor ci yow kon mbir maa ngoog ubbi leen xel yi te xam ne sëriñ bi xar rek ke la am yow it am nga xel kenn ku ne yàlla jox na ko njëfandu bu mën a lëggéeyee jëmmam ba mu xewel lëggéeyee leen xel yi yàlla joxu kenn xel lu may lëggéeyee ko lëggéeyee leen xel yi li mën a am am li mënta am ñàkk li laa ci xam waaye nag topp rek ku xam ne kii moom bàyyi ma doon sama sëriñ rek neex na ma rek waxtaan bi neex na ma rek te war bëri ca dara wan la ko ndax ngeen di yóndante rek bërëta koo mu laaj la sa yëf nga jox ko ko mu dem boo ko gisee di diwén la ah kon am na ñu bëri nag ñu xam ne loolu fii mën a ñoom mu ngi ci seen xel bët ki démb laa fee ndoog ñu bàyyi koo faas faas gële faas fi ñoo faas bariku rëkku Tidiane la kenn kuñ lu yoon wotoom yóbbaale woon ko Touba ba mu demee na ay bokkam nañ dem daaru dégg naa loolu ma te dégg ay safeer la nag ñoom ñëpp mu def leen ci wotoom ñu ànd nit ñooñale ba ñooy dem kenn ku ci nekk la nga tiimoon xem nga ko kon nit ki dafay seet lu njëriñam nekk mu topp ko lu njëriñam nekkut mu bàyyi ko waaye rus naa rus naa te bu fay ko jotee te fay ko la doo taa rus de jàppante téere baa rek a fas yaama noon yaama noon ana maa mu soxna maa mu soxna ana na ko waxati ca masala ma kooku wax yàlla firil ko nit ñi waaw waaw fakk sa tam bi nangoo amul lu yàlla waxul na maa faral naa fekk tay min si ndoxuma dara lépp def naa ko ci téere bu sa taxawee bi buur bi dikkee coupé la mbaag gendarmerie ak soldat li coono li fi nam safaraam sa bi doon ko da nga xam ne fii mu ne du mucc amu fi loola lay ah ñun de suñu sëriñ sa ak suñu mag ñi ñuy wocco ba ñëwan yoon yi waaye suñ ko xamewoon nii de kon day kenn duñu wocc gannaaw yow nag fii mu nag yëg nga jii fii ma sëriñ bi loo xeeresee kenn ba tax mu ne la lakk ëllëg ku leen ko nangu bu ci kenn nangu kenn lakk la ëllëg ndax kat fii kat nga koy nangoo waaye bu keroogee ba tàngoor wa ñëw wax ma li fi dunia bi maa tëkkoo naa atam kusu fiha ay alfati sëriñ tuba moo ne jëfal leen xadduna kenn li ngeen fee sax mooyal yàlla kam li nga mën a mun ci lakk sa safara lëggéeyal kam xaaju ji ngay xam ni jëbbi su penc ba jaamul yàlla kam xaaju nanga ko sa aajoolee jëbbi su penc ba kon kenn warta noppale ko kenn warta noppale waaye kenn ku ne war naa seen nag fa njëriñam nekk mu yëngatoo fa ku ci baytool bu ndox mi doogoom de kon nag barakalla mbir maa ngoo lii ñu leen wan ku leen ko wan ma fa fii ñëw keneen du leen wan ni moom te du moom li ngeen yor ku yor lu dul moom li ngeen yor a gën lam yor yéen waa Budaay li ngeen yor ku yor lu dul moom li ngeen yor moo gën la mu yor wasalaam kon nag ñu ngi leen di tàggu dafa nañu fekkee waxtaanu siixu sax ah ñii doon sikar itam seen sikar bi doya guroon waaye nag ah borom daaba yi këram daal xam ne xaw na koy ci ne bëgg naay dellu kër ga kon nag wasalaam sa lay jigéen ñi nga santal ma leen ñi teew ak ñi teewu nga santal ma leen ñi teew ak ñi teewu ne leen yàlla leen yomb yàlla leen yomb yàlla leen yomb jaageen jëf jaageen jëf xanaa njàpp mu ngi feem barakallaa jaageen jëf njàpp gu ne yaa ngoog neel ci seen kanam teete leen ñun de xoote wuñu ay nax de xanaa ku ko yëgul de xoote wuñu ay nax de xanaa ku yëgul de ndax rasulallah yi waa Màkk ña ko génnoon Màkk fa yëgudul la mbëmb Sëriñ Touba waa Màkk ña ko génnoon Màkk ba tubaab bi jot ci moom fa yëgudul la mbëmb dëkk waa bi yëguñ ko ñoo ko weer rek wane leen fii itam li fi tuuru leer gi fi tuuru na ngeen ko yëg mag ak gune góor ak jigéen na ngeen ko yëg lëggee yóbboo jëriñoo ko ñu de jàng alxuraan moo tax ñu de jàng ñu de dem Màkka moo tax ñu de dem Màkka ñu de taxal di julli moo tax ñu di julli ñu de xoor moo tax ñu de xoor baatu laa ilaha illallah moo tax lépp lu ci waaye di def jëmee ko ci yàlla moo tax nga di ko def waaye nit nag bu amee lu mu xamul xamu ko ndax du ko jëriñoo kon nag wasalaam jaageen jëf jaageen jëf boo suma gor sama gor yi ngay lu mat a xam la yow li nga xam ne yaa ngi koy wax kon xam googu leen mooy li nga xam ne moom moom lay def ci jaam yi te xam googu mooy lan mooy alquran ci boppam daf koy junji toujours yéen bi alayhi salaatu wasalaam di ko junji toujours sëriñ tubaab itam di ko junji toujours loolee ñuy junj nag moom la ñëw di ko leeral jaam yi mooy lan mooy xam yàlla mi nga xam moo sàkk jaam yi ndax rek wax na ko léegi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Loolu yàlla wax, bënduma nit ak jinne lu dul ñu jàmm ma. Wa maanaa yahbudoo nii yu wahidoo nii, maanaam li ñu nam ci jaam gi mooy lan? Moo ñu wéetal yàlla. Ñu ne kon wéetal yàlla mooy lan? Ñu gis ne bépp yëngatu boo xam ne bi ñu ngi koy yëngatu te lu xam ne bi ñu santaane la, moo xam julle, moo xam war la, moo xam jaraat moo xam di mag ak lu mën a doon, nga gis ne nit ki mën na koo def nañ ko santaane ci saay ba mat sëkk te taw it bañ a nekk ci xolam, ndax taw it moom du li ñu yëngatu ci xol rek lay ne. Kon taw it la koy def ci xol mooy xam ki nga xam ne moo sàkk jaami di yàlla te nam ñu ko waa caa duñu kurtini ne xam leen ma door may jaamu fii ma xam du ngeen mun a jaamu. Kon xam yàlla moomu leen mooy li nga xam moom la sang bi tey wàcc si ñu. Xam yàlla nag ni mu ko waxoon seen jën gën duut yoo xam ne dañuy ubbi kay di ko jàng. Sëñ tubaab wax na ne al xilmu laa di kasati riwaaya bal anuhu nuur naa diraaya. Xam-xam nekkut bëri riwaaya. Bëri waaye mooy lan? Mooy jàng ay téere yu bëri solo ci ay nit ñu bëri. Nee na loolu nett li nañu ko lan mooy xam ko mu ne xam-xam leer la gu xam ne gii da nga koy mën a xam le nuuru naa diraaya. Kon di nga xam-xam kon nekkul ci jàng téere yi. Kon mu ne xam-xam bi nga xam ne tey moom la ñu yooye di ñu ko yare di ñu ko xamale nekkul ci xam-xam nekkul loo xam ne li ñu ubbi ci kay la di koy seet déedéet. Xam-xam la boo xam ne mooy xam-xamu awliyaaw ya di xam-xamu andiyaaw ya di xam-xamu mursalin ya te mooy xam-xam boo xam ne day xëy bàyyi ko ci yàlla rek mine laay ilo yi. Kon ci leeral yi nga xam ne mën nañ ko joxe rek ci alquran mooy yàlla ci boppam li ñuy sant mooy fadkuruna qiyaman wa quwudan wa ala junubi. Sëñ Touba li ñu sant mooy fas amma dawamu zikri fa huwa akbaru min kulli ma kaana muridi fi taqu laa ilaha illa moo gën a mag li ab murid di bëril. Te murid boo seetee képp ko xam ne ki danaa nam ma dem ci yàlla rek ab murid nga. Muridu laay li ñu wax muridu laay mooy jaan bi bëgg a dem ci yàlla. Kon yow li bëgg a dem ci yàlla nag Sëñ Touba nee na li ngay toqoo li ci gën mooy laa ilaha illa allahu. Waaye daf la wax ne nag laa ilaha illa allahu nag mboota nekk ci biiram moo xam ne nii kenn du ko mën a xamee ci téere bii nga xam ne moom laa leen wax jii ci masaalikul jinaan. Lim ko mooy wakat ku naa asraaroo lay si yëlu ku naa li kaw ni sëriñ yi baal naa miix. Wax naa leen nag ne lu nit di tudd moo ci gën. Waaye maa ngi dem yëgal ne baat bii ma wax leen nag mbóot la moo xam dafa nekk ci géej te nekk ci xóot-xóotu géej ba. Kon dama ko feeñal ci téere bi. Kon boo ko bëggee xam da ngay bàyyi téere ba. Mu ne kon nan nañu ne ba xam ko nag mu ne kon tunaalu bi taslimi wala mu jaaxada laa bi munaakat wal baaxda. Yaa ngi ko amee ci jébbalu ak jaar ak sa bakkan. Waaye duñ ko amee ci yeerante ak sóoree ci ki nga jox sa bopp. Kon nag ñu war a seet baatab jébbalu lan la baatab jébbalu mooy aslamtu nafsi lillahi rabbil alamin dox naa la sa bopp ngir yàlla borom jaam yi. Ngeen dégg si sang bi wax leen ne leen jaayuma sant jaayuma kaala jaayuma askan. Ndax kon li muy leeral mooy ne jébbalu kon yàlla rek moo ko moom. Ndax su fekkoon sant ak kaala rek lay jaay kon mbooloo ñuy teew su duñ fi teew wala buñ fi teew itam lu ñu war a mel duñ ko mel li ñu war a xam duñ ko xam. Ndax loolu leer na ci barab yu bëri bëri leer na fa. Li ñu ciy leeral mooy kenn ku nekk la muy wittoo di ko topp guddi ak bëccëg lu ñu war a xam la lu ñu war a jot la. Moo woon ca bu yàgg nag ne sëriñ ak sang bokkut. Waxoon itam ne oto yu ndaw yi ñu ngi dox oto bu mag bi moo paan. Ñu ne mooy oto bu mag bi mooy jàpp jaam mu ne mooy jàpp jaam yóbbu ko ci yàlla boo fekk paan. Waaye daara yëpp a ngi dox. Moo leen mooy tey yéen ñu toog fii tey kenn ku nekk ci bañ école la toogoon. Waaye tey xëy na toog ci ab sees boo xam ne bii mun na am sax ñoo ko doon jàngal mu ëpp leen xam-xam wala mu ëpp leen garaat. Kon yaakaar naa sër yooyu doon leen jàngal naxuñ leen. Nga jël sa doom yóbbu ko ca daara ja mu am fab diir dina ñëw tër yi nga dégg wala bind ak téere jox la. Kon kooku naxuñ ko ca daara ja. Mu des nag ki nga xam ne da ngaa bàyyi sa ndey bàyyi sa bàyyi bàyyi sa ba la doon jàngal alquran ñëw sukk ci roon ne ko aslamtu nafsi lillahi rabbil alamin jox naa la sa bopp ngir yàlla borom jaam yi. Kooku la wax ne su fekkee li mbooy wàcce ci boppam bi mat na ko mën a jël yóbbu ci yàlla. Na def soo xam-xam boo xam ne bii bu leer la boo xam boo mën a nett la boo mën a wane la ni ki nga xamee sëriñ yooyu nga jaaru na ñu defoon ci yow foo toog mën ko wane ba ñëpp xam ne yow ñu def nañ ci yow dara. Kon kookee nga jox sa bopp itam loolu moo ko war ci moom ci yow. Kon nag jébbalu yàlla moo ko moom. Jébbalu mooy lu mooy islam. Yàlla ne wa man yattaqi xayra islam diinan falam yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Yowmal qiyam lu mu fi waay mën a andi lu dul islam man yàlla aw ma ci soxla islam rek la am soxla. Islam nag mooy xam yàlla. Xam yàlla nag mooy li nga xam ne moom la jamono ñu bëri ñu bëri ci jamono réeree. Ndax boo waxee rek ñu ne la yàlla kenn du ko xam. Am na ñu xam ne sax dañ koy nangu léeg-léeg ñu ne la yàlla kay dañ ko xam waaye mooy xam nooy jóllee xam nooy wooree xam nooy joxe sa ka daal. Loolu moom la ñuy tuddee ñoom xam yàlla dëgg la. Waaye bu ñu settantale bu baax defe naa ne loolu bokkul ak yàlla ndax loolu bu ñu seetee ab santaane la. Kon ki santaane ak la mu santaane bokkut. Yàlla moo santaane julli yàlla moo santaane koor yàlla moo santaane jox asaka, yàlla moo santaane dem Makka. Bokkul ak nag yàlla mu santaane nag daf ne xam leen moom man mu santaane doo ko def lu ma santaane, ndax soo ko xamul moom mu santaane li mu santaane soo ko defoo itam def ko lu sell. Kon xam ki santaane kooku lañ war a def, xam xam ki santaane nag lu yomb la ci waxtu waxam ne am nga yoro. Abdou Khadir Diallo wax na ne wa iyaaka an tasnadal amra fa innahu qaribun ala man laqitaabiha, maa ngi lay yëgal na lu yaa ngi sa rëkk ci yàlla ngëm yaa ngi aw ci yoon wa. Kon yoon wa rek a jëfe borom xaalifa dañu waxati ne wa ra'u siwaahu ala al aqiqati baatilan wa taalika al hukmu fi laqitaabiha, ñoom neneen gis yàlla sax ci ay bët moo gën a yomb gis leneen dul yàlla, waaye neneen ñu xam nag ak biñu rek ñoo ko dàq ñoo ko xam wala ñoo ca d'accord. Kon ku amul basir rek bokkuloo ca, waaye ku am basir war nga xam ne yàlla ku ñu war a gis la. te yàlla daf ñu ko leerlal ci alquran de jës bu ñu ci alquran itam, ndax ba mu wax ne wa fi anfusikum afala tubsirun la wax man, ndax du ngeen seet ci seen bopp. te moo la waxoon ne noonu aqrabu ilayhim min ablin waridi, ñoo leen gën a jege seen bu mu xol yi dañu waxaat ne wa fi anfusikum afala tubsirun, man du ngeen seetaan ci seen boppam. kon nit ki dafay delluwaat ci boppam xam mu mooy kan, ndax bu mu xamee mooy kan rek daal di xam kan mooy boromam. xam mooy kan lu ko yontu waa wa man arifa nafsuhu arifa rabbahu, yonente bi nee na boo xamee sa bopp xam sa borom. kon xam sa bopp rek moom nga war a def, xam sa bopp rek ci seeku mu rabbi nga koy xamee mooy sang bu mel nii tey warul ñu lenn lu dul yàlla rek. nag yéen ñi nga xam ne tey yéen a fi toogal président Abdou Diouf, ñu ngi leen di sant bu baax, ñu ngi leen di gërëm bu baax pour seede rek nag wax bii nga xam ne tey moom la sang bi wax tey. ndax dëkk yi li nga xam ne moo am kii ci kër gii man de ku ko mën a seede laa ci loo xam ne lii lu wér la, ndax man nii ngeen gis ci li mu wax ne dina defar koo xam ne jàngut defu dara, man nii ngeen gis day bokk naa ci dëkk bi nga xam ne day falaa bàyyi ko ñëw fii xamuñoon dara lu dul tóor rek mooy li nga xam ne moom lañ xamoon. xamuñoon dara lu ñu naan ndox mu xonk mi rek di def lu ñu neex, maas bu ñëw nag loolu rek nañu xam, maas bu ñëw nag loolu rek nañu xam. te mbir mooma leen sang bu tëdd bii tey moo ko fa jële ba mu koy sit wëcc, moo ko fa tey jële ba mu koy sit wëcc. te it kat ay sëriñ lañ fa doon ñëw taxawal fa ay jàkk, taxawal fa joxe fa ñuy jàngale alquran, lépp daf faa nekkoon. waaye ndekete yoo yee nit ki dem yeewu ci xaraf ngir su demee ci gox su buggee réer su gisee mbind xamee ko ak yar xolu doomu aadama ji ba mu xolam laabal xol ba ba xol ba set wicc wicc wicc wicc wicc wicc wicc ba fépp sam jubloti moom it dootu gis dara loolu di yàlla ni ki waa ji ni muy xoolee xamee mbind ndeke képp képp ku ko bëgg bokkut ak jog dem ci daara yi jàng ji bokkuñ de. ndeke képp ku ko bëgg dangay ñëw ci sang bu tedd bii tey, wala ku mel ni Alhaji Ibrahima Niass, wala ku mel ni Serigne Touba, wala ku mel ni Abdou Qadir Dieylani, wala ku mel ni Imamu Lay bi wax wute na ak parparloo. moom ñii ñëpp nee na kenn ku nekk yoroon na ko, mboolem ñi fi nekk kenn ku nekk yoroon na xam-xam booba leen na. te dañuy seet mu wër te it settantal te it gën a rafetal suñu xel ci bu baax a baax a baax a baax a baax ci wax bii nga xam ne moom la sang bi wax. lañ seet Serigne Touba bi mu fi ñëwee fekk na si njàng, fekk na yonent bi weesu, kon fekk na si njàng, fekk na si koor, fekk na si génn mbay mi asaka, fekk na si aj màgg Cheikh Tidiane kasaalik, Abdou Khadir Dieylani kasaalik, Imamu Lay, kenn ku nekk ci góor ñi fekk nga ñu jàngale alquran bu alquran mat nga fekk ñu da ko fi jàngale. moo kon ñun duñ géestu bu xam kon nit ñi lan moo di li nga xam ne moom la Serigne Touba oote woon am ay taalibe, lan la Cheikh Tidiane oote woon am ay taalibe, lan la Imamu Lay oote woon am ay taalibe, lan la Alhaji Ibrahima Niass oote fii Barke Démb Ndiaye naari jàng alquran bu li français di passe ay avion di wàcc Sénégal. mais mbir mi lan la, mbir mi nekkut ci njàng, njàng daf laa yee ba nga yeewu dootuñ la nax ci xaraf rek. waaye bokk na xam yàlla, ñu ne ku jàng xam yàlla, jàng tax da xam yàlla. tey su fekkoon benn journal ci exemple dafa bàyyikoo ca France ñëw fii ñu bind ci ministère France yi, yow mi nga xam ne yow gouvernement bi délégué nga yor ko di ko lire, mais ministère yëpp da nga jàpp seen tur, mais est ce que soo toogoon ba ministère yi di ko taxaw sa kanam te waxuñ la ne kii mooy ministère bi, est ce que da nga xam ne mooy kii kon xam tur wi, xam tur wi ak xam jëmm ji bokk, xam tur wi ak xam